100% wartości maksymalnie trzech najdroższych z nich. Voucher wykorzystasz od 18 do 20 sierpnia przy jednorazowym zakupie dowolnych piw w butelkach. Szczegóły na biedronka.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają rozmowy Trump-Putin. Na początek połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Anchorage na Alasce. Po lądowaniu i uścisku dłoni są pierwsze komentarze w zagranicznej prasie. New York Times zauważa, że właśnie o takie obrazki chodziło Putinowi. Policja sprawdzi monitoring pociągu po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym niedaleko Kórnika w Wielkopolsce. Trwają rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydent Stanów Zjednoczonych i rosyjski dyktator spotkali się w Anchorage na Alasce. Te spotkanie na miejscu obserwuje nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Podsumujmy to, co wydarzyło się do tej pory. Obaj prezydenci przywitali się bardzo ciepło, wcześniej rozwinięto dla nich czerwone dywany. Obserwujące ceremonię przybycia Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alaskę dziennikarze krzyczeli w stronę rosyjskiego przywódcy, kiedy przestanie zabijać. Ten odpowiedział gestem, że nie słyszy, co do niego się mówi. Następnie Donald Trump zaprosił Władimira Putina do środka jego prezydenckiej limuzyny nazywanej Bestią. To był uderzający widok. Uśmiechnięty Władimir Putin, wyglądający przez okno opancerzonej limuzyny prezydenckiej Donalda Trumpa, mijający rząd kamer na płycie lotniska na Alasce, pisze w gorącym komentarzu stacja CNN. Gdy Władimir Putin zbliżał się do Donalda Trumpa po czerwonym dywanie, prezydent Stanów Zjednoczonych oklaskiwał go. Jak dotąd mowa ciała obu polityków na piątkowym szczycie była daleko od zimnej, oceniają fachowcy po pierwszych zdjęciach początku szczytu. Obie strony mają nie tylko dyskutować na temat pokoju na Ukrainie, ale także w kwestiach Bliskiego Wschodu oraz współpracy gospodarczej na linii Waszyngton-Moskwa. Z Anchorage na Alasce dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. A teraz w serwisie Trójki komentarze. Profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego ocenia, że negocjacje mogą doprowadzić do przełomu w kwestii rosyjskiej wojny na Ukrainie. Dużo będzie zależało, jak bardzo Donald Trump zacznie słuchać swoich doradców, ekspertów. Tylko to może mu pomóc rzeczywiście rzeczowo w tych negocjacjach zabrać jakiś istotny głos. No i rzeczywiście te negocjacje mogą doprowadzić do jakiegoś przełomu, dlatego że Putin bardzo długo odwlekał taki moment spotkania z Trumpem. Skoro się teraz na to zgodził, to widocznie ma coś do zaproponowania. Komentarze zamieszczają już także media za oceanem. New York Times, odnosząc się do powitania obu polityków, pisze, że właśnie o taki obrazek chodziło Władimirowi Putinowi. Przelot samolotów wojskowych nad bazą, uścisk dłoni i przejście czerwonym dywanem z Putinem. To wszystko było skoordynowane, czytamy. Prezydenci jechali też razem limuzyną, co z kolei w ocenie CNN jest dość rzadką sytuacją. Dziennik zaznaczył również, że Putin wyglądał na szczęśliwego, gdy wychodził z samolotu i witał się z prezydentem Trumpem. Miał wszelkie powody, żeby tak się czuć. Po trzech latach izolacji, sankcjach i wydaniu nakazu aresztowania wylądował na terytorium być może najpotężniejszego kraju na świecie, lidera NATO, gdzie na czerwonym dywanie został ciepło powitany, odnotowuje gazeta. Aktualne informacje z Alaski na bieżąco w serwisach Trójki. Teraz kolejne tematy. Policja będzie wyjaśniać, jak doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym niedaleko Kórnika w Wielkopolsce. Auto zignorowało tam znak stop, krzyż świętego Andrzeja i wjechało wprost pod nadjeżdżający pociąg. Zginęły 4 osoby. Tak o śledztwie mówi Andrzej Borowiak z Policji w Poznaniu. Jesteśmy przekonani, że pociąg, który przejeżdżał tutaj przez tą trasę i który uderzył w ten samochód, jest wyposażony w kamerę i dlatego będziemy starali się to nagranie zabezpieczyć, które posłuży zarówno policjantom, biegłym, jak i też prokuratorom dokładnie odtworzyć przebieg tego wypadku. Ponad 120 pasażerom pociągu jadącego z Łodzi Kaliskiej do Poznania nic się nie stało. Po 18:00 trasa kolejowa Poznań-Kluczbork znowu była przejezdna. Premier Szwecji Ulf Kristersson oraz wicepremierka tego kraju Ebba Busch przyznali się do służbowego wykorzystywania sztucznej inteligencji. Kristersson w wywiadzie dla prasy wyznał, że używa platformy ChatGPT, aby uzyskać drugą opinię przed podjęciem jakiejś decyzji. Dodał, że do przetwarzania dużej ilości danych urzędnicy kancelarii rządu oraz do radcy także wykorzystują narzędzia sztucznej inteligencji. Gorzej z wykorzystaniem AI wyszło wicepremier Ebbie Busch. Ona zaatakowała jedną z dziennikarek, wypominając jej cytat, który, jak się ostatecznie okazało, zmyśliła sztuczna inteligencja. Te sytuacje wywołały w Szwecji debatę nad bezpieczeństwem państwa, a także demokratyczną kontrolą rządzących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Patryk Dudek został indywidualnym mistrzem Polski w jeździe na żużlu, mimo że trzeci turniej w cyklu wygrał w Częstochowie Bartosz Zmarzlik. Pięciokrotny mistrz świata zdobył srebrny medal, Dudek po raz drugi sięgnął po złoto w zawodach tej rangi. Krakowia przed własną publicznością wygrała z Widzewem Łódź 1-0 po golu Martina Minczewa. W spotkaniu zadebiutował Mateusz Klich. Reprezentant kraju po kilku latach wraca na krajowe boiska. Wcześniej w meczu piątej kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin wygrało z Lechią Gdańsk 6-2. W pierwszej lidze ŁKS pokonał Milecką Stal 2-0 bez bramek w starciu Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów. Od meczu broniącego tytułu Liverpoolu z Bournemouth rozpoczął się sezon Premier League. The Reds wydali na transfery ponad 300 milionów euro, ale czy to zagwarantuje im zwycięstwo w rozgrywkach? Jeszcze w 88 minucie na tablicy wyników widniał remis 2-2, wtedy gola strzelił Chiesa, a na 4-2 podwyższył Salah. O finał turnieju WTA 1000 w Cincinnati Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Polska tenisistka w ćwierćfinale pokonała Annę Kalińską 6-3 i 6-4. Przede wszystkim cieszę się, że właściwie każdy mecz, który tu zagrałam, gram trochę lepiej, więc cieszę się z tego progresu i na pewno dzisiaj od początku mogłam grać swoją grę, grałam z rotacją i lepiej serwowałam niż w poprzednim meczu, więc od początku miałam dobry balans, jeśli chodzi o bycie solidną i bycie intensywną. Rybakina odprawiła z kwitkiem liderkę list WTA, Arynę Sabalenkę, to w ćwierćfinale. Mecz Świątek Rybakina w nocy z piątku na sobotę. Kolejny serwis sportowy w Trójce jutro rano. Do usłyszenia chwilę po 7. Tej nocy pogodnie, na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. Jutro miejscami przelotne opady deszczu na południowym wschodzie oraz w rejonie ziemi kłodzkiej lokalnie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 22-25 stopni na północy i zachodzie, przez 28 w centrum, do 33 na południowym wschodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich w tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. Sesyjne nagranie zespołu Trupa Trupa z BBC. Chyba już o tym mówiłem, ale teraz potwierdzam. W kolejny piątek cała sesja z tego roku, majowa, zespołu Trupa Trupa. Dostaliśmy oficjalną zgodę z BBC. Zapowie to, co się będzie działo, a mówi, że będzie się działo dużo, dlatego że tam będzie też długa rozmowa z Grzegorzem. Zapowie to teraz sam Grzegorz. Cześć, z tej strony Grzegorz Kwiatkowski z zespołu Trupa Trupa. Serdecznie zapraszam do Radiowej Trójki w najbliższy piątek na godzinę 22 do programu Lista Osobista. I właśnie wtedy odbędzie się retransmisja koncertu Trupa Trupa z BBC Six Music. Do usłyszenia, pa pa! To dziwne tło muzyczne spowodowane było tym, że Grzegorz postanowił nagrać zapowiedź, która ma też wersję wideo, w budce z lodami. Bardzo mu było tam do twarzy. A za chwilę u nas dzisiejszy sceniczny jubilat, czyli Piotr Banach. Wprost na moje drzwi, a gdy z deszczu będziesz suszyć się, w kuchni będę parzył kawy dwie, potem będzie pięknie jak we śnie. Marzenia. Wiem, że nie do spełnienia. Wiem, że to tylko marzenia. Wiem, że nie do spełnienia. Jednak chcę, by spełniły się. Bardzo chcę, by spełniły się. Bardzo chcę, by spełniły się. Bardzo chcę. Bardzo chcę. Dzień dobry, Piotrze. Mówię ci po raz kolejny, tylko tym razem w radio. Dobry wieczór. Masz rację. W międzyczasie zaszło słońce. Słuchaj, rozmawialiśmy dzisiaj sporo na scenie. Bardzo fajnie, żeby wymyślić taką formułę, bo to nie tylko była dla mnie rozmowa z tobą dla publiczności, ale sam z tobą rozmawiałem. Tak się czułem. Oni się przysłuchiwali, prawda? A ograniczony czas powodował, że trzeba było z tego wyjąć jakąś esencję. I to, co zapamiętałem na przykład, to, na czym skończyliśmy, że czujesz pewną cykliczność w swoim, nie będę mówił karierze, w życiu. No tak, czuję, że to są takie ciągłe powroty do tego, co było, ale to koło historii, kiedy się obraca, to zawsze trochę jest inaczej, tak? To są podobieństwa i to są niesamowite, bo na przykład mamy Skafi, mamy nie taką śmieszną historię. Postaram się szybko streścić, bo ona jest wręcz niesamowita. Ja miałem kiedyś żonę, Katarzynę spod znaku Skorpiona. Kafi jest Katarzyną spod znaku Skorpiona. Tamta moja żona Katarzyna miała starszą o 3 lata siostrę Baśkę. Ta Katarzyna ma młodszą o 3 lata siostrę Baśkę. Z tamtą Katarzyną, dużo różnych podobieństw, ale z tamtą Katarzyną budowaliśmy dom na ulicy Dąbrowskiego w Szczecinie, a z tą Katarzyną mieszkamy na ulicy Dąbrowskiego gdzieś w zupełnie innym mieście. Więc to są takie rzeczy niesamowite, a na dodatek kiedyś Kafi ubrała perukę. Ja w życiu bym nie pomyślał o tym, że tam jest jakieś podobieństwo fizyczne. Ja zobaczyłem zdjęcie, które jej zrobiłem, i aż poszedłem do mojej mamy i mówię: mamo, czyje to zdjęcie? Ona mówi: no Kasia, twoja żona. Mówię: nie, to jest Kafi. Więc to są takie rzeczy, które mnie strasznie zaskakują i powodują właśnie, że tak wierzę, że w tym wszystkim jest jakieś takie, po prostu to koło się obraca i znowu jestem w pewnym punkcie. Kolejny temat, który ruszyliśmy trochę za moją sprawą, to to, że twoje fascynacje indiańskie, albo to, że reggae w tobie siedzi od zawsze de facto, prawda? Bo to już jest strasznie długo i wcale nie ma zamiaru sobie gdzieś pójść, że to jest taki podświadomy zwrot w stronę muzyki, którą teraz się uczenie nazywa muzyką świata, bo ona w dzisiejszej współczesności, no takiej przemysłu muzycznego trochę, moim zdaniem odzwierciedla trochę tęsknotę za prawdą, a w muzyce korzennej no trudno, żeby jej nie było, bo ona jest korzenna. No tak, to prawda jest istotą muzyki. Muzyka jest czystą emocją. Emocja udawana przestaje być emocją, więc jeżeli ludzie traktują muzykę jako nie jako cel sam w sobie, tylko jako środek do celu, chcą być sławni i bogaci, to ja im życzę szczęścia, niech sobie będą sławni i bogaci. Natomiast myślę sobie, że omija ich coś takiego ważnego jak bycie wybrankiem muzy. Starożytni Grecy uważali, że człowiek jest tylko narzędziem w rękach muzy. Muza się nie potrafi komunikować ze śmiertelnikami bezpośrednio, potrzebuje innego śmiertelnika i wybiera sobie kogoś. Ale człowiek, który został dotknięty przez muzę, wybrany na jej instrument, musi pozostać tym instrumentem, jakby przyjąć, że on jest w roli służebnej względem muzy. Jeżeli ktoś zaczyna uważać siebie za nie wiadomo kogo, za jakiegoś tam celebrytę i zaczyna tą muzykę traktować po macoszemu, no to muzyka więdnie, muza odchodzi i niestety te muzy nas trochę opuściły, bo świat się zrobił taki właśnie w pogoni za pieniądzem, za blichtrem, za blaskiem i muzy nas trochę opuściły i ja sobie bardzo cenię sytuację, w której trafiam na ludzi, którzy są w tej roli służebnej względem muz. I to, od czego dzisiaj zaczynaliśmy i ty zacząłeś, wybierałeś, nawet nazwałeś nasze umowne wirtualne radio, które na scenie nadawało za naszą sprawą, od tej piosenki. A ja powiedziałem, że dla autora, który pisze, nie ma większego komplementu niż ten, którym się dzisiaj po prostu pochwaliłeś, że teksański jest w tej chwili nawet w szkołach muzycznych, pomijając śpiewanie przy ognisku. Lepiej się nie da. Tak, to prawda, to się lepiej nie da, nie porównując się w żaden sposób, ale to ty użyłeś tego porównania, że mam swoje schody do nieba. I to prawda, kiedyś gitarzyści grali, uczyli się na schodach do nieba, pewnie się dalej uczą, ale teraz oprócz ten takie podstawy, bo teksański to jest bardzo prosty kawałek, ale naprawdę widziałem nawet ostatnio 80 chyba parę osób, młodych osób grało teksańskiego naraz, bili rekord w graniu teksańskiego na gitarach i naprawdę robili to z takim zaangażowaniem, że się poczułem, jakbym był, no nie wiem kim, Jimmym Hendrixem, bo tak się Hendrixa zawsze grało, a oni teraz grają teksańskiego, super. Masz szansę zostać kolejną z elitarnego kręgu osób, które są znienawidzone przez właścicieli sklepów z gitarami. O, bardzo bym sobie tego życzył. Faktycznie kiedyś wisiały kartki z napisem: nie gramy tutaj schodów do nieba. Jak zawiśnie kartka, nie gramy teksańskiego, będę przeszczęśliwy. Chyba ci tego życzę na 60 i następnych 60 lat, bo ponieważ spotkaliśmy się dzisiaj, to ustaliliśmy na scenie, spotkaliśmy się przy tym, jak zapowiadałem twój koncert po raz pierwszy od 1994 roku. Szybko liczę, 31, dobrze mówię, tak? 31. Czyli w 2056 umawiamy się na następny koncert. Ja mam w planie żyć 120 lat, jestem dopiero w połowie drogi. Następne 60, jak się spotkamy, to już się będziemy żegnać, ale jeszcze się spotkamy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Teraz część druga dzisiaj, ale nie ostatnia w ogóle, bo rozmowa z Jasonem Swinscoen trwa prawie 35 minut. Rozmowy z szefem Cinematic Orchestra. Przypomnę, jeden z dwóch koncertów w tym roku, pierwszy za nimi już był w Wenecji. Na koniec roku nowa płyta, przebudowa zespołu, a we Wrocławiu w hali stulecia w przyszłą sobotę zespół wystąpi z gościem specjalnym Leszkiem Możderem. Pytanie do Jasona brzmi, czego możemy spodziewać się po tym koncercie we Wrocławiu? No, this year now just doing studio. So I'm changing the band. I'm putting a new band together. Okay. That's what's happening. It felt like I have so much respect for all the players in Cinematic over the years, but I put a new rhythm section together. Okay. And this is a little kind of like step forward before going into live pre-production for the next record. So a new drummer, new bass player, and a much smaller band, more compact, more punchier, more direct. Less on the jazz, more on the kraut. I've taken the jazz out. but it's not taking the jazz out, but like the kind of jazz, there's no saxophones, no guitars. It's kind of like, it's much more on a beat driven kraut rock funk kind of like basis as the kind of like the architecture for it, and less jazz. So it, and I did a show last weekend in Sicily at a festival. That was the first, that was a premiere of the new kind of like this kind of growing kind of new band, and it was really good. It was very refreshing. Young players, young kind of like in their 20s, any like new energy. Any new music? Not yet. Not yet. Okay. Not yet. But it's coming. Okay. But the show in Poland, really looking forward to it. The venue looks beautiful. Be bringing Heidi, our singer. So it'll be instrumental. So the show in Sicily was purely instrumental, which okay. was, I was trying to get back to the origins a little bit. The show in Poland will have Heidi singing. There'll be a few vocal tracks from the repertoire, but I kind of miss kind of doing instrumental shows where it started instrumentally. And I think sometimes it gets quite complicated having vocalists, and it's because of my repertoire, I can't have on every show Patrick Watson, Roots Maneuver, Fontella Bass, blah, blah, blah, blah, blah, blah. It's just like, and it has at times been the most frustrating thing for the growth of the live show. And it's like, I can't do the full arc of the repertoire ever. It's like occasionally when Patrick and I, when our schedules meet, or there is one important show or whatever it is, then these are rare kind of occasions and beautiful moments, but rare. So I have to kind of like feed off what I can do really well. Pytanie brzmiało o koncert w Polsce, o którym od razu wiedziałem, że to jeden z dwóch w tym roku. Nie wiem dlaczego, za co przepraszam, pomyliłem Wenecję z Sycylią. Tak, w tym roku prawie nie gram. To jest rok studyjny. Zmieniam zespół. Mam wielki szacunek do wszystkich muzyków Cinematic Orchestra przez wszystkie te lata, ale tworzę teraz nową sekcję rytmiczną. To pierwszy krok przed preprodukcją koncertów z nową płytą. Nowy perkusista, nowy basista, mniejszy skład, bardziej kompaktowy, mocniejsze brzmienie, mniej jazzowe, bardziej krautrockowe. Usunąłem jazz w tym sensie, że nie ma saksofonu, gitary, wszystko oparte bardziej na rytmie, funkowe. Jest inna architektura dźwięku. W ostatni weekend zagraliśmy w tym nowym składzie na festiwalu na Sycylii i było świetnie. Naprawdę świetnie, to młodzi 20-kilkuletni muzycy, nowa energia. A zagracie coś nowego we Wrocławiu z nowej płyty? Jeszcze nie, ale niedługo, obiecuję. Cieszę się na koncert w Polsce, to piękna sala. Będzie z nami Heidi, nasza wokalistka. Koncert na Sycylii był trochę instrumentalny, bo trochę wróciliśmy do źródeł. W Polsce Heidi zaśpiewa kilka utworów z naszego repertuaru, ale tęsknię za koncertami instrumentalnymi. Tak przecież zaczynaliśmy. Z wokalem jest trudniej, nie zawsze mogę mieć Patryka Watsona, Roots Maneuver czy Fontelle Bass. Nigdy nie gram całego przekroju repertuaru. Czasem tylko, kiedy udaje się pogodzić na przykład kalendarz Patryka i mój, albo jest jakiś jeden super ważny koncert. To rzadkie przypadki. Piękne momenty, ale rzadkie. Thank you. Przylot ptaków, Arrival of the Birds, ze ścieżki dźwiękowej pięknego disneyowskiego filmu o życiu flamingów, do którego Cinematic Orchestra zrobili muzykę. To było moje finałowe pytanie rozmowy do Jasona. Bardzo chciałem, żeby odpowiedział na to pytanie, jak bardzo surrealistycznym dla niego był kiedyś występ w Royal Albert Hall. The first time it was quite surreal. I never thought I would ever get to that point. There was a show we did before that in London. I can't remember the venue. Might have been Shepherd's Bush or a kind of like intermediary size scaled venue. And it was my manager who was kind of saying at the end of the show, because it was a success, he's going, next show in London, Royal Albert Hall. And I was like, wow, that's a big leap. But it happened, and we've been there multiple times. And the most amazing thing about the Royal Albert Hall was in the round. Okay. It's such a wonderful environment. And I saw the venue in Poland. I was like, I want to do it in the round. Okay. Because it could be done in the round, but I don't think we can because of seating. But that's one thing about kind of conventional concert halls, music venues, is I find them quite aggressive. Stage, like boxes, stage, and then audience. And it's not necessarily aggressive, but it's just too, the divide is psychologically quite deep and big. In the round, you are, the energy from people is 360. Okay. It's softer. It's just more enveloping. Whereas when you've got this 2D, in a sense, box space, it's kind of like the energy is like very forward. Where I think the round is kind of definitely is just much more 3D, and just feels it feels great to me. So yes, Royal Albert Hall was a kind of a pivotal moment. And from there on to Sydney Opera House and LA Disney Concert Hall and so on. Just some wonderful, wonderful spaces throughout the US, Europe, Australia, Europe. Amazing. Royal Albert Hall. Za pierwszym razem to było trochę surrealistyczne. Nigdy bym nie przypuszczał, że dojdę do takiego momentu. Pamiętam, że graliśmy wcześniej w Londynie w jakiejś średniej wielkości sali typu Shepherd's Bush. Był to duży sukces i mój menadżer powiedział: następny Londyn to Royal Albert Hall. To był ogromny skok. Najwspanialszą rzeczą w tej sali jest okrągły kształt, cudowna przestrzeń. Kiedy zobaczyłem halę w Polsce, od razu też tak chciałem. Okazało się, że nie można z uwagi na trybuny. Wszystkie standardowe miejsca koncertowe są dla mnie mocno agresywne. To takie klatki, estrada i naprzeciw publiczność. Psychologicznie ten podział jest bardzo ostry. Przy okrągłym ustawieniu energia widzów ma 360 stopni i łatwo to nam odebrać. Jest łagodniej, bardziej cię wszystko otacza, a nie tylko 2D, dwa wymiary, klatka. Energia atakuje od frontu. Okrągłe ustawienie to bardziej 3D i wtedy się świetnie czuję. Tak, oczywiście Royal Albert Hall to był przełomowy moment, no a potem opera w Sydney, sala Disneya w Los Angeles. Piękne miejsca na wszystkich kontynentach i niezwykłe doświadczenia. Koncert Cinematic Orchestra w przyszłą sobotę we Wrocławiu, a w przyszły piątek w liście osobistej ciąg dalszy rozmowy z Jasonem Swisco.

Biblijny tytuł All Things to All Men z płyty Every Day Cinematic Orchestra z roku 2002. To Rodney Smith, czyli Roots Manuva w tej melodeklamacji do muzyki Walijczyka Robina Davisa z cytatem gdzieś tam z Johna Berego. Cinematic Orchestra, przypomnę, druga i ostatnia część rozmowy, a nie wiem czy ostatnia, z Jasonem Swinską w przyszły piątek, a dzień później koncert we Wrocławiu z Leszkiem Możdżerem. To była jedna z najbardziej kultowych płyt rockowych lat 70. Prawie nie do zdobycia, w dobrym stanie, nigdy nie wydana raz jeszcze. Wspólna płyta Lindsaya Buckinghama i Stevie Nicks, zanim jeszcze dostali propozycję zasilenia grupy Fleetwood Mac. Postanowili teraz po latach wspólnie, pieczołowicie ją odrestaurować i wydać. Niedługo będzie w całości, na razie mamy jedno nagranie. Płyty Buckingham i Nicks, utwór Crying in the Night. I jeszcze jedno archiwalne, przypomniane dzieło. To będzie na urodziny Johna Lennona. Dzień później, dokładnie 10 października. Jego cały nowojorski okres oparty o płytę kiedyś niezbyt popularną Sometime in the New York City doczeka się wydania na, uwaga, 9 płytach kompaktowych i 3 Blu-rayach. Ciekawskim radzę zajrzeć na jego Instagram, na wszystko jest opisane, to kolejna kuratorska praca Shona Lennona. Utwór promuje, bo będzie tam zawarty cały koncert One on One w odświeżonej wersji, to nagranie. together. Jakże niestety aktualne Stop the War, a także Power to the People czy Give Peace a Chance. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Fiest-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była lista osobista z 60. scenicznych urodzin Piotra Banacha, który zakończy dzisiejszy program razem ze swoim przyjacielem Gutkiem. Dziękujemy, do usłyszenia.